NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Iedereen die wel eens een operatie heeft gehad, die weet het. Een paar uur van tevoren mag je niet meer eten of drinken. In Villa VDB zometeen een gesprek met verpleegkundige en onderzoeker Harm van Noord. Want hij zet vraagtekens bij dat nuchter blijven tot de operatie. Nu het NOS Journaal. Hier is Jelle Visser. De verzekeraar schatte de schade van het afgelopen oud en nieuw bij particulieren op zo'n 10 miljoen euro. Volgens het Verbond van Verzekeraars zal de totale schade nog flink oplopen vanwege medische kosten en claims op zakelijke verzekeringen. Ook zijn nog een hoop zaken niet meegenomen in de schatting, zoals de branden in een aantal scholen in Amsterdam en Utrecht. Volgens de verzekeraar zit de vuurwerkschade weer op een hoger niveau dan de jaren tijdens corona. Bij twee zelfmoordaanslagen in Somalië zijn minstens 18 mensen om het leven gekomen. In de regio Hiraan ontploften twee voertuigen, vertelt correspondent Alice van Gelder. Volgens een politiewoordvoerder zijn twee auto's vol explosieven tegelijkertijd ontploft in het stadje Mahas. Dat is in het midden van het land en dat is net gebeurd na het ochtendgebed. En het zou dicht bij de huizen van enkele overheidsfunctionarissen gebeurd zijn, maar dus wel in een woonwijk. En er worden dan ook burgerslachtoffers gemeld. De aanslagen zijn opgeëist door de islamitische terreurbeweging Al-Shabaab. In Amerikaanse staten waar abortus is toegestaan, mogen nu ook apothekers abortuspillen gaan verkopen. Het landelijke abortusrecht werd vorig jaar afgeschaft door het Hoge Rechtshof. De Amerikaanse regering wil met de maatregel vrouwen toch zoveel mogelijk faciliteren. Het Iraans Hoge Rechtshof heeft de doodstraf voor een Iraanse arts geschrapt. Ook de celstraf voor zijn vrouw is teruggedraaid. De twee waren veroordeeld voor de dood van een Iraanse paramilitair. Het proces zal worden overgedaan. In de 12 gemeenten waar afgelopen jaarwisseling een vuurwerkverbod gold, zijn amper bekeuringen uitgedeeld. De politie trad voornamelijk op bij excessen en niet bij het afsteken van vuurwerk. Een windmolen in Zeewolde is vanochtend deels afgebroken. De brokstukken zijn op een naastgelegen dijk en in een weiland beland. Het gaat om de wieken, de rotor en een deel van de mast van een windmolen van Vattenfjall. Volgens de veiligheidsregio Flevoland stond er een stevige wind toen de windmolen afbrak. Niemand raakte gewond, zegt de brandweer. Er wordt onderhoud gepleegd aan een deel van die windmolens. Op dit moment dat we te plaatsen waren, niet. En er wordt nu gekeken hoe is het met andere windmolens. En hoe gaan we dit voor de rest verder oppakken. Uit voorzorg zijn 16 andere molens van het park langs de Eemmeerdijk voorlopig stilgelegd. De wielerploegen Israel Premier Tech en UnoX mogen dit jaar deelnemen aan de Tour de France. Ze krijgen een wildcard van de organisatie. Israel Premier is de ploeg van viervoudig toerwinnaar Froome. Voor het Noorse UnoX is het de eerste deelname aan de Tour. De Noor Alexander Kristoff is de bekendste renner. De Tour de France begint op 1 juli in Spanje. De eerste etappe is in Bilbao. Jonas Vingegaard van Jumbo-Visma won afgelopen jaar de Ronde van Frankrijk. En dan het weer. Vanmiddag nog wat buien, maar soms ook wat zon. Het is zeer zacht, 11 tot 13 graden. De zuidwestenwind gaat steeds meer liggen. Ook morgen is het zacht, 10 tot 13 graden. In de middag gaat het weer regenen. NPO Radio 1, podcast. Ik ben volkomen onschuldig voor hetgeen waar ik voor veroordeeld ben. Dit is Dick van Leeuwarden in de jaren 80. De... Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een dekentreematras. En u mag 150 dagen proef slapen op uw individueel ingestelde matras. Bij B-Short om uw dekentreematras op uw lichaam af te stellen, is een professioneel slaapadvies een must. Want wie lastig slaapt, wil ook een gratis slaapadvies van onze professionals. Ga dan naar dekentree.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Beetje minder autopremie? Ga naar B-Short.nl en kijk hoeveel jouw premie omlaag kan. B-Short. Beter verzekerd. Kijk op ruisdaalslaapkliniek.nl voor een locatie bij u in de buurt. In VPRO Wintergasten inspirerende internationale gasten met hun favoriete televisiefragmenten. Vanavond spreekt Femke van der Laan hersenschirurg Henry Marsh. Welkom, Mr. Marsh. Over zijn werk in Oekraïne en hoe het is om nu ook zelf patiënt te zijn. 10 over 10, NPO 2, VPRO Wintergasten. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Villa. Nou, Dat was een lekker vlot reclameblok. Dat moeten we vaker doen. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het spaghetti-dag. En dat is gelijk ook een bruggetje naar een van de onderwerpen. Uren voor een operatie moet je namelijk nuchter blijven. En zeker geen spaghetti eten. Maar verpleegkundige Harm van Noort die heeft onderzoek gedaan naar dat nuchter blijven. En ja, die komt eigenlijk tot hele andere conclusies. Hij is al bij Sophie Verhoeven in de receptie van de villa. Ja, toch maar even over die spaghetti dan. Harm, is er eigenlijk powerfood denkbaar voor een operatie? Hè? Zoals voor wielrenners, een bord spaghetti. Ja, dat is bij hen zeker het geval, spaghetti. Maar voor patiënten weten we dan niet zo heel goed wat nou het beste is. Een ziekenhuisboterham is sowieso niet zo... Ja, hij heeft een beetje klef imago, hè? Ja, nee, maar dat is zeker niet het enige wat we natuurlijk aanbieden aan patiënten. Er is natuurlijk van alles. Alleen, we weten nog niet zo goed wat nou het beste is, welk product je nou het beste kan nemen. In ieder geval weten we wel dat je tot 2 uur sowieso van tevoren mag blijven drinken. En dat doen we nog niet goed genoeg. Oké, nou, daar gaan we straks meer over horen, Jurgen. Ja, en in Terug naar Toen gaan we terug in de tijd met zanger, cabaretier, acteur en Feyenoord-fan Gerard Cox. We gaan terug naar deze dag in 2015, want toen overleed de legendarische... Het is 2011. Toen overleed de legendarische linksbuiten van Feyenoord, Koen Moulijn. En op de gastenlijst staat ook nog de naam van taalkundig onderzoeker Leonie Kornips. Zij verdiepte zich in de taal van koeien. Eerst nu het alcoholslot. Ja, het aantal verkeersslachtoffers dat neemt toe. Drankrijders hebben daar een groot aandeel in. En dus roepen verschillende instanties en ook allerlei Kamerleden weer op tot invoering van het alcoholslot. In 2015 ging daar een streep door vanwege vooral juridisch gedoe. Is de terugkeer van dat alcoholslot reëel? Contact met de expert bij het CBR, het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijs, en dat is Sjoerd Houwing. Meneer Houwing, goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Leg nog even uit, hoe werkt dat alcoholslot eigenlijk? Ja, het alcoholslot dat kun je zien als een soort startonderbreker. Dus blaas je met een te hoge alcoholpromillage, dan kun je de auto niet starten. Maar blaas je nuchter, dan start de auto dus wel. Oké, dus je, voordat je de auto moet starten, moet je eerst blazen. En dat apparaat detecteert dan of je alcohol gedronken hebt of te veel alcohol hebt gedronken. Is dat het geval, start die auto gewoon niet. Klopt, ja. Ja. Wat zijn de ervaringen ermee? Ja, de ervaringen die zijn divers. Ja, als je kijkt bijvoorbeeld vanuit het oogpunt van effectiviteit... Dan zien we dat het alcoholslot een hele effectieve maatregel is geweest. Dus het was heel goed in het terugdringen van het alcoholgebruik in het verkeer. Tegelijkertijd is het alcoholslot ook niet zonder reden afgeschaft. Er waren eigenlijk 2 belangrijke redenen. Enerzijds was het alcoholslot heel duur, dus hele hoge kosten. En het duurde ook heel lang voordat je uit het programma was. Je was in totaal 5.000 euro kwijt. En je was minimaal 2 jaar was je bezig met het alcoholslotprogramma. En daardoor werd het alcoholslot te veel als een straf ervaren. En daarnaast was het ook nog zo dat het alcoholslotprogramma ook disproportioneel kon zijn voor sommige deelnemers. Bijvoorbeeld vrachtwagenchauffeurs. Sommige vrachtwagenchauffeurs die raakten namelijk hun baan kwijt. En dit kwam omdat het alcoholslot niet in vrachtwagens werd geïnstalleerd. En ze mochten zonder alcoholslot mochten ze niet rijden. Dus ja. Ze waren 2 jaar lang konden ze dus niet de weg meer op. Ja. Maar goed, het is ook niet zo volgens mij toch dat iemand die 1 glaasje te veel had gedronken onmiddellijk een alcoholslot in zijn auto kreeg. Nee, klopt. Het ging met name om de zware alcoholovertreders. En dit is een hele belangrijke doelgroep, omdat deze zware alcoholovertreders ook verantwoordelijk zijn voor 2/3 van alle alcoholongevallen. Ja. Ja, dus je kunt ook zeggen, ja, als je dan maar niet drinkt, dan heb je sowieso geen problemen, lijkt me. Toch heeft de Raad van State er een streep doorheen gezet. Want dat was ook iets wat u net eigenlijk zei. Je werd eigenlijk op meerdere keren bestraft. Klopt. En nu heb je dus inderdaad de discussie van... Ja, moet je het alcoholslotprogramma opnieuw invoeren? Dat is een discussie die is natuurlijk... Het besluit ligt aan de beleidsmakers. Ligt ook bij de politiek. Je krijgt natuurlijk met de toename van het alcoholgebruik in het verkeer... en met het aantal verkeersdoden, wat ook nog stijgt... krijg je dus nu wel die discussie van... Ja, moet je het opnieuw invoeren? Wat ons betreft is het nog wel te vroeg om te zeggen of dat een goed idee is of niet. Dat moet je eerst verkennen of het überhaupt haalbaar is om die maatregel weer opnieuw in te voeren. Maar je zou dus in ieder geval eraf moeten halen dat iemand voor 1 delict zeg maar meerdere keren wordt gestraft. Dus en een alcoholslot krijgt dan ook nog eens een keer een boete en misschien zijn rijbewijs een tijdje moet inleveren. Dat klopt. Dus je zult met name invoer voor de zware overtreders of de recidivisten. En daar zal het ook zeker effectiever zijn. Maar daarnaast moet het ook natuurlijk wel allemaal betaalbaar zijn. En het moet juridisch en praktisch uitvoerbaar zijn. En dat was dus niet bij het vorige alcoholslotprogramma was dat het geval. Maar momenteel zijn er natuurlijk wel weer allemaal nieuwe ontwikkelingen op het gebied van technologie. Er zijn nieuwe inzichten over de effectiviteit van het programma. En waardoor het wel weer interessant is om toch weer opnieuw te kijken of er bestaansgrond is voor een alcoholslotprogramma. Ja. Wat zijn dat voor alternatieven? Waar is de techniek nu een stuk op vooruit gegaan? Wat kunnen we nu meer dan toen? Nou, er zijn verschillende verbeteringen. Enerzijds zien we bijvoorbeeld dat het voor nieuwe voertuigmodellen in de EU verplicht is om standaard een aansluiting te hebben voor een alcoholslotprogramma. En hierdoor wordt het ook gemakkelijker en goedkoper om een slot in en uit te bouwen. We weten bijvoorbeeld uit onderzoek dat een programma van 2 jaar is effectief, maar een programma van 1 jaar is dat ook. Dus zou je dus ook een kostenreductie kunnen bereiken. Mm-hmm. Maar wat je ook bijvoorbeeld hebt is de nieuwe generatie alcoholsloot is ook gewoon een stuk beter qua kwaliteit dan die van vroeger. Want je kunt geloof ik nu zelfs al met een beetje zweet of zo kan je checken of je gedronken hebt, hè? Ja, maar dat is een andere techniek. Je hebt de alcoholmeter in Nederland. En die wordt met name opgelegd op het moment dat er sprake is van een alcoholverbod. Dus dan mag je überhaupt geen alcohol meer drinken. Maar dat is een ander soort maatregel. Maar die kun je dus ook inderdaad inzetten voor alcoholovertreders. Maar als je kijkt naar de huidige aanpak van alcohol in het verkeer, dan is die gebaseerd echt ook op een mix van verschillende maatregelen. Denk bijvoorbeeld aan voorlichting, handhaving, maar ook bijvoorbeeld straffen en educatieve maatregelen. Dus naast het ASP kun je dus ook denken aan het versterken of uitbreiden van die bestaande maatregelen. En dat zou je dus ook kunnen meenemen in zo'n verkenning. Ja. Nou ja, de roep erom bij bepaalde instanties en ook zeker bij een paar Kamerleden is er dus wellicht dat we daar op termijn meer over gaan horen. Dank voor de uitleg. Sjoerd Houwing was dat, expert bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijs op het gebied van alcohol en drugs in het verkeer. Tijdens de afgelopen jaarwisseling is bij particulieren voor ongeveer 10 miljoen euro aan schade aangericht. Dat hoorde u net al. Het Verbond van Verzekeraars heeft die schatting gemaakt. Richard Wording is de algemeen directeur daar. Goedemiddag. Goedemiddag. En dit gaat dan over de particulier verzekerde schade. Waar moeten we dan aan denken? Nou, dan moet je vooral denken aan schade aan woningen en schade aan auto's. En wat valt er vooral niet onder? Nou ja, medische schade, dus letselschades. En er zijn er best wel behoorlijk weer wat mensen gewond geraakt. Ja. Maar ook zakelijke panden. Denk aan scholen, denk aan een kerk die bijvoorbeeld in Brabant is afgebrand. Of een stal. En ook overheidseigendommen, hè, dus de straatmeubilair, ook dat valt daar niet onder. Nee. Als je dat er dus allemaal bijtelt, kom je op een veel hoger bedrag. En waarschijnlijk alle claims zijn nog niet binnen. Nee, we hebben natuurlijk een eerste schatting gemaakt. We hebben een rondje gebeld bij de verzekeraars om een beeld te krijgen van wat zijn nou de claims die binnenkomen. Hoe is dat? Hoeveel zijn dat er? En we hebben ook contact gehad met de stichting Salvage. Dat is een organisatie die eerste hulp verleent bij wat meer grotere branden. En zo hebben we een beeld gekregen. En dat zetten we natuurlijk af tegen ervaringen uit andere jaren. En daarom komen we op die 10 miljoen voor particuliere schade. Ja. En hoe verhoudt dat bedrag van 10 miljoen zich tot eerdere jaren? Nou ja, kijk, als we de 2 voorgaande jaren tijdens corona, dan zie je toch duidelijk wel een vermindering. Met name het eerste coronajaar. Het tweede coronajaar hebben we een schatting van 9 miljoen. Ook dat moet nog echt definitief worden vastgesteld. Dat kan pas nadat zo'n jaar is afgelopen. En dit zit er dus niet ver vandaan van dat tweede coronajaar. Mm. Dus in dat opzicht ligt dat wel een beetje in lijn. Als ik verder terugkijk, dan zie ik ook wel jaren waarin het duidelijk nog erger is geweest. Ja, want er waren nu gemeenten waar eigenlijk een vuurwerkverbod gold. Zou dat dan hebben uitgemaakt, denkt u? Ja, dat vind ik moeilijk te zeggen. Dat kunnen wij op dit moment niet goed bekijken. Wat ik wel zie is dat de handhaving in de praktijk gewoon echt wel problematisch is. Dus of het echt heel veel uitmaakt, dat waag ik te betwijfelen. Maar dat is te prematuur om te zeggen. Ja. En is die 10 miljoen, is dat alleen maar vuurwerkschade of ook nog andere zaken? Nee, daar zit alles in. Dus we kijken naar alle claims die zijn binnengekomen op 31 december en op 1 januari. Mijn persoonlijke inschatting is dat we toch zeker wel 50% direct kunnen relateren aan vuurwerk. Maar er zit bijvoorbeeld ook vandalisme bij en er zijn natuurlijk ook gewone schades. Dank voor de toelichting. Richard Wording, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars. This intercontinental romance. Shy girl, sexy girl, they'll like that fancy world. Champagne, a gentle song, and a slow dance. Who makes it fun to spend your money? Who calls you honey most every day? Girls, girls, girls, girls, girls, girls. Well, they made them up in Hollywood. Put them into the movies. Those lovely photographic splendors, in and out of magazines, this world of beauty queens, falling in love with the real big spenders. But although their world may be frantic, they're still romantic in their own way. Top of the world is swinging, don't sit twiddling your thumbs. Get up and meet those pretty girls, girls, girls. Stepping on that snow boat to China. And next door in Japan, they know how to please a man. Dropping in for tea with my geisha. They've got that old-fashioned feeling. When it comes to pleasing, they know their way. Top of the world is swinging. Don't sit twiddling your thumbs. Get up and meet those pretty girls, girls, girls. Sailor was dat, uit de jaren 70. Girls, girls, girls. Tot 3:30. Villa VDB. Ja, wie een operatie ingaat, die weet het. Nuchter blijven, dus niet eten of drinken van tevoren. Toch ligt dat allemaal best wat genuanceerder. Want als je precies op de goede momenten toch nog eet of drinkt, dan ga je veel beter zo'n operatie in, zegt verpleegkundige Harm van Noord. Werkt in het Radboud UMC in Nijmegen en is gepromoveerd op dit onderwerp. Hartelijk welkom. Ja, dankjewel. Waarom mag je eigenlijk niet eten of drinken vlak voor zo'n operatie? Ja, dat is een heel belangrijke vraag. Want het stukje nuchter blijven, dat is, iedereen kent dat. En we zijn een beetje ontnuchterd nu misschien na de feestdagen. Maar dat is heel iets anders. Nuchter blijven betekent dat je maag leeg is. En dat dus tijdens de narcose, de medicatie die de anesthesist je geeft, dat die maaginhoud niet je longen inloopt. En dan ben je nuchter. Ja. Maar dat betekent dus dat je niet iets kunt eten, want anders ben je niet meer nuchter. Ja, dat heeft dus heel veel te maken met hoe snel zo'n product je maag uit is. Want het een blijft langer in je maag dan het ander. Ja, ja, ja, exact. Ja. Dus een glaasje water is met een kwartiertje, 20 minuten eigenlijk je maag wel uit. Maar als je natuurlijk een stevige maaltijd, lekker vet, berenhap of oliebollen, dat duurt iets langer. Ja. Ja. Wat is nu de standaardregel eigenlijk? Hoeveel uur van tevoren wordt het niet meer gegeten en gedronken? Ja, maaltijden mogen tot 6 uur vooraf. En heldere dranken tot 2 uur vooraf. En ik noem al heldere dranken, dat betekent dus dat zuivelproducten, melk, dat mag alweer 6 uur vooraf, omdat dat steviger is. Maar heldere dranken mag dus tot 2 uur van tevoren en maaltijden tot 6 uur vooraf. Ja. Dus als je om, laten we zeggen, 3 uur 's middags heb je een operatie, dan mag je 's ochtends nog gewoon een ontbijtje eten? In principe wel, ja. Maar dat gebeurt niet altijd? Nee, dat blijkt dus uit mijn onderzoek. Ja, dat mensen vaak veel langer nuchter blijven. En we hebben eigenlijk in de jaren 60 is er gewoon een pragmatische regel, heel praktisch voor iedereen, begrijpelijk en toepasbaar. blijft nuchter vanaf middernacht. En dat doen we eigenlijk nog steeds, heel vaak. Maar is dat ook een logistiek probleem in een ziekenhuis dan? Dat het gewoon makkelijker is dat je gewoon vanaf middernacht niet meer drinken en eten? Want dan hoeven we morgens met die ronde ook niet overal op te letten. Nou ja, en je kunt dus die 3 uur misschien een beetje opschuiven. Hè? Dat kan een beetje eerder misschien. Je kan het operatieprogramma nog omgooien. Er kunnen spoedjes tussendoor komen. Dus dat zijn dan de klinische redenen om dan toch weer even wat meer marge te nemen. Ja. Maar het nadeel als je dus langer nuchter bent, is dat je dus ook minder lekker voelt. Ja. Je krijgt een droge mond, je krijgt hongergevoelens, trek. Je kan ook meer spanning opbouwen voor een operatie. Het is sowieso spannend natuurlijk dat je een operatie ingaat. Ja. Dus het kan ook helpen dat je dan dus nog even wat eet of zo. Nou, dat kan zeker, ja. Ja. Ja, dus mensen die dus korter nuchter blijven, hè, dus dat die 2 uur en 6 uur beter naleven, die voelen zich veel beter voordat ze de operatie ingaan. Ja. Waarom gebeurt dit dan eigenlijk niet? Nou ja, omdat we die pragmatische regel heel lang hebben uitgevoerd. Dus het zit eigenlijk bij iedereen heel goed in de genen. Zowel bij mensen thuis, burgers, bij familie, maar ook bij de dokters, verpleegkundigen. Jullie krijgen het ook in je opleiding gewoon, is dat een stelregel? Nou, nuchter blijven wordt daar wel al meegenomen. Maar we hebben daar niet voldoende onderwijs, denk ik, gehad over hoe je dan iemand goed voorlicht. En ook hoe je dat proces dan goed coördineert. Hè? Dus als verpleegkundige moet je iemand goed informeren. Je moet weten hoe laat iemand aan de beurt is. Je moet afstemmen met OK-team wanneer dat dan plaatsvindt. En eventueel of dat inschuift. Zodat je iemand ook echt nog iets gaat geven. Ja. Nou, terwijl die platen draaiden van Zweden, vroeg je aan mij van ben je zelf eens geopereerd? Ja. Nou, inderdaad, als kind. Ik had een van mijn testskills was niet ingedaald. Het schijnt heel normaal te zijn. Dat gebeurt wel vaker. Maar dan ben je dus voor geopereerd. Ja. Je zou denken, ja, dan, wat maakt het verder uit of je daar nou wat voor eet of niet? Ja, qua maaginhoud maakt dat natuurlijk wel uit. Hè? Het gaat er vooral over dat je dus voordat je narcose krijgt, dat je dan nuchter bent. Want ook je slikreflex die wordt even verlamd tijdens die narcose. En dan is het met name dat risico dat die maaginhoud in je longen komt. Nou, dat wil je altijd voorkomen. Maar wereldwijd zijn we erover eens dat 6 en 2 uur nuchter blijven goed is. Dus we moeten ook informeren dat je dus dan 2 uur van tevoren wat drinkt en 6 uur van tevoren wat eet. Ja. En dat hebben we dus nog niet goed genoeg gedaan. Want uiteindelijk zeg je, daarmee gaat iemand eigenlijk beter zo'n operatie dan misschien nu het geval is. Ja, want mensen voelen zich beter. En wat je ook heel duidelijk, dat is ook wel wat literatuur ook over en wat onderzoek naar gedaan, is dat ook de reactie van je lichaam op de medicatie, op de operatie zelf, die is beter als je korter nuchter bent. En dat noemen we het metabolisme. Dus als je korter van tevoren nog wat eet en drinkt, dus die 6 en 2 uur, ja, dan is je metabolisme beter. Je lichaam kan beter glucose opnemen, beter het suiker opnemen in de cellen. Dus die cellen kunnen beter hun werk doen. Dus niet alleen voel je je beter, maar je lichaam reageert ook nog eens beter. Dus beter informeren ook. Dat is het devies. Ja. Doen jullie dat nu intussen in Nijmegen? Ik heb met mijn collega's hebben dat uitgebreid ook besproken. Dus op de zorgdag is dat iets wat we heel duidelijk nu concreet informeren. Maar tegelijkertijd is er zoveel wegen om een patiënt te informeren. En al die bronnen moeten we nog aanpakken. Dus alle folders, alle websites, deelpagina's van alle ingrepen moeten nog anders. Alle secretaresses, opnameplanners, iedereen moet dit gaan doen. Het ultieme is dat je eigenlijk je hebt patiënt X, want de ene patiënt verschilt ook nog weer van de ander natuurlijk. Dat hij eigenlijk een op maat gemaakt schema krijgt van hoe je naar zo'n operatie toe gaat. Ja, en daarom is het dus ook heel belangrijk dat je als verpleegkundige die een heel duidelijke band ook aangaat met je patiënt. En dus weet wanneer die aan de beurt is, hoe dat in zijn of haar schema past. Als je om 3 uur aan de beurt bent, dan kan je nog 's ochtends om 9 uur ontbijten. En kan je om 1 uur 's middags dus nog wat drinken. Maar als je 's ochtends om 10 uur aan de beurt bent, dan is je schema alweer anders. Dus dan per patiënt moet je dat dus eigenlijk ook aanpassen. Ja. Ja, want het klinkt uiteindelijk toch tegenstrijdig. Je moet nuchter zijn, maar je kunt wel af en toe dus nog wat eten en drinken. Ja, zeker. En wat je zegt, die tegenstrijdigheid, ik heb het ook in mijn laatste studie hebben dat aan patiënten voorgelicht op deze manier, zoals ik dat nu zeg. En het bleek dat mensen heel duidelijk zelf in staat zijn om dat dan goed toe te passen. Als je het namelijk concreet maakt, hè, u bent morgen om 10 uur aan de beurt, dus u kan 's ochtends om 8 uur nog wat drinken. Dat is niet zo ingewikkeld. En als je dan zegt, je mag tot 4 uur nog wat eten, dan zeg je, ja, dat ga ik niet doen, want ik wil blijven slapen. Maar iemand anders, die was dus echt ook al zenuwachtig voor wat er ging gebeuren. En die werd om 2 uur wakker en die dacht, oh, maar wacht eens, ik mocht tot 4 uur, dus ik ga nu nog even wat eten. En dus het hielp die persoon juist dat hij dat wist en dat hij dat ook nog zo kon doen. Ja, en ik kwam ook gewoon hartstikke nuchter uiteindelijk. Ja, en je hebt uiteindelijk nog wat te doen. En nou, wat je net ook al zei, dit is toch allemaal wel spannend en zo. Dus als je je routines een beetje kan aanhouden zo lang mogelijk, is dat alleen maar mooi meegenomen. Ja. Het is ook interessant natuurlijk om te weten hoe uiteindelijk dus de mensen die op deze manier zo'n operatie ingaan, dat ze uiteindelijk ook beter uitkomen. Ja. En? Ja dat laatste stuk, hoe ze er beter uitkomen. We hebben nu vooral gekeken naar hoe mensen zich voelen tot aan de operatie. Er zijn ook al andere studies gedaan. En daaruit zie je dat ook mensen na de operatie minder vaak braken. Minder vaak misselijk zijn. Pijn ook soms beter kunnen reguleren voor zichzelf. Dus ook voor na de operatie zijn er wel positieve geluiden al van dat het echt beter voor je is. Ja, interessant. Hoe kwam je hierop? Van ik ga hier eens wat verder in duiken. Want... Nou, wij als verpleegkundigen zien natuurlijk dat mensen bij ons op de afdeling liggen. Soms moeten wachten op een OK of er komt een spoedje tussendoor. En soms zie je dat mensen echt ontzettend onnodig lang nuchter blijven. En dan denken we, nou, die gaat vanavond al voor elkaar. Gaat toch niet, want er komt nog weer iets urgenter tussendoor. Dus ik als verpleegkundige zag ik heel erg dat we patiënten te lang nuchter hielden. En wat ik dus nu heb gedaan is dus voor beter te informeren. Als verpleegkundige kun je dat heel goed. Kunnen we daar gewoon het verschil in maken. Dat vind ik heel mooi. En ik denk dat we als verpleegkundige echt een hele belangrijke rol hebben om juist hier in de stem voor de patiënt ook duidelijk te maken. Ja. En een vuist te maken ook richting de dokters. Want die vinden het niet altijd even leuk als wij de patiënten toch nog op tijd laten eten. Het is een eigen richtlijn. Maar wel als verpleegkundigen moeten daar wel echt ook onze regie in pakken. Ja, die dokters moeten ook minder rigide zijn op dit vlak, dat is duidelijk. Ja, en hun eigen protocol ook toepassen. Ja. Dank voor de uitleg. Harm van Noord, verpleegkundige in het Radboud UMC in Nijmegen. I understand that every life must end, uh-huh. As we sit alone, I know someday we must go, uh-huh. Oh, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love. Some folks just have one, yeah, others they got none. Just breathe. Practice all my sins, never gonna let me win. Under everything, just another human being. Yeah, I don't wanna hurt. There's so much in this world to make me bleed. Stay with me, you're all I see. Did I say that I need you? Did I say I come clean, I wonder every day as I look upon your face, oh, oh. Everything you gave and nothing you would take, oh, oh. Nothing you would take, everything you. I come cleaner. Nothing you would take. Side. Pearl Jam met de stem van Eddie Vedder en Just Breathe, dat is het liedje. We gaan zometeen praten over de Feyenoord-legende Koen Moulijn, Sophie. En dat doen we met iemand die niet hier in de villa is, maar thuis zit. En wie is dat? Niemand minder dan Gerard Cox. En ja, ik heb dan het voorrecht in de receptie met al die kleine schermpjes. Ik zie hem zitten. Meneer Cox, ik hoorde u net heel streng praten, maar dat was niet tegen mij, hè? Nee, dat was tegen mijn hond hier. Die moet ik af en toe even tot de orde roepen. Oh. Een gelukkig nieuwjaar trouwens, ja, allemaal. Ja, zeker. En bent u al even buiten geweest met de hond vanmiddag? Jazeker. Oh. Ja. Dus die krijgt straks een lekker kluifbotje en dan kunnen we rustig het gesprek doen. Ja, dat denk ik wel. Hoe heet die hond? Die hond heet Blake. Blake? Oh ja. Okay. Hij is wel Blake neus. Het is een zwarte hond, zie ik. Maar Blake is dan een mooie toepasselijke naam. Ja, het is een riesenschnauzer. Nou, die lijn met meneer Cox, die ligt er. Hij klinkt ook goed. We gaan er zo meteen over praten, over Koen Moulijn. Want op deze dag in 2011 is Koen Moulijn overleden namelijk. NPO Radio 1. Half drie geweest, de hoofdpunt uit het NOS-journaal. Hier is Jelle Visser. In Zeewolde is een windmolen deels afgebroken. De brokstukken kwamen terecht op een naastgelegen dijk en in een weiland. Volgens de veiligheidsregio Flevoland stond er een stevige wind toen de windmolen afbrak. Niemand raakte gewond. Uit voorzorg zijn 16 andere windmolens in het gebied voorlopig stilgelegd. Verzekeraars schatten de schade van afgelopen oud en nieuw bij particulieren op zo'n 10 miljoen euro. Volgens het Verbond van Verzekeraars loopt de totale schade nog flink op, onder andere vanwege medische kosten. Volgens de verzekeraars zit de vuurwerkschade weer op een hoger niveau dan de jaren tijdens corona. In de 12 gemeenten waar afgelopen jaarwisseling een vuurwerkverbod gold, zijn amper bekeuringen uitgedeeld. De politie trad voornamelijk op bij excessen en dus niet bij het afsteken van vuurwerk. En KLM treft extra voorzorgmaatregelen voor personeel dat werkt op vluchten vanuit China. De crews krijgen speciale mondkapjes en beschermende brillen. Ook mag er gebruik worden gemaakt van een apart toilet. In China zijn de coronamaatregelen losgelaten. Het virus gaat daar inmiddels weer hard rond. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 4 januari 2011. Villa VDB. Ja, op die dag overleed dus Koen Moulijn, de legendarische linksbuiten van Feyenoord. De grootste Feyenoorder ooit is dood. Rotterdamse club verloor vandaag zijn beste speler aller tijden, Koen Moulijn. Afgelopen nacht is hij overleden aan de gevolgen van een herseninfarct. Linksbuiten speelde in 17 jaar bijna 500 wedstrijden voor de club uit Rotterdam-Zuid. Hij was een van de steunpilaren van de Feyenoordploeg die in 1970 als eerste Nederlandse club de Europa Cup 1 won. Zijn linker dribbel was legendarisch. Naar binnen dreigen en toch steeds weer links buitenom. Geweldige versnelling na de schuimbeweging. Ja, en dan gaf hij een fantastische voorzet. Ja, hij was geweldig. De verslagenheid is groot in Rotterdam-Zuid, waar Moulijn tijdens, maar ook na zijn carrière uitgroeide tot een legende. De grootste Feyenoorder aller tijden is overleden, dus... Een hele zwarte dag. Alsof er een familielid van je overlijdt. Feyenoord, een oude stad Rotterdam, verliest hier een groot persoon. Ja. Koen Moulijn. En ik ga dus praten met Gerard Cox. Zanger, cabaretier, acteur, maar vooral ook Feyenoord-supporter, meneer Cox. Hallo. Goedemiddag. Koentje, want zo werd hij genoemd natuurlijk. Waar denkt u als eerste aan bij hem? Aan het feit dat je je nu niet meer voor kunt stellen wat een... Wat een sensatie die man was. Hij was natuurlijk voor het enorme bedrag van 30.000 gulden van Xerxes gekocht. Ja. Het was ergens halverwege de jaren 50. En al heel snel ontwikkelde hij zich tot een echte linksbuiten. En die heb je bijna niet meer. En... Wat er in zo'n stadion dan gebeurde... het stadion stroomde voor hem ook vol. Daar zaten vanaf die momenten zaten er 60... toen kon je er nog 60.000 mensen in kwijt. En als hij dan in vorm was, en dat was hij gelukkig meestal... dat zag je dus de eerste 3, 4, 5 minuten als hij de bal had... als hij dan iets meesterlijks deed... dan was verder de 2 keer 3 kwartier was het perfect. Lukte dat niet, dan was het moeilijker. Ja. Er waren 2 backs in Nederland. Daar had hij een beetje problemen mee. Die ene was Theo van den Burg van ADO. Dat was een kale. Dat was toen heel bijzonder dat iemand kaal was. Als hij dan kopte, dan riepen wij krijten. Die werd toch bezongen, dat liedje van O.O. Den Haag toch ook? Theo van den Burg. Nou, dat weet ik niet precies. Ja, ja. En die andere was Frits Flinkevleugel. Dat was een klein spelertje van een bekje natuurlijk van DWS. En daar had Koen het dikwijls moeilijk mee. Maar dat was natuurlijk ontzettend spannend te kijken of dat lukte. Maar we hoorden net ook voorbij komen, hè, dat hij was dus linksbuiten. En wat je nu heel vaak ziet, dat er zo'n linksbuiten of een rechtsbuiten naar binnen komt. Hè? Ja. En hij dreigde naar binnen, maar hij ging dan toch buitenom en gaf die voorzet. Hij dreigde naar binnen en dan ging hij altijd. En dan had hij inderdaad, ik hoorde net Rinus Israël, geloof ik. Dat hij een geweldige versnelling had dan buitenom. En dan legde die bal pan klaar op de kop van Cor van der Gijp. En dan was het een goal. De topscorer aller tijden nog steeds toch ook van Feyenoord? Ja. Ja. Want heeft hij ooit wel eens met rechts gescoord, Moulijn? Ja, dat is heel bijzonder. Schijt ze uit, blik! Verdomme. Wat doet hij? Breekt hij het huis af? Hij jullie man zit te belagen nu, maar dat is allemaal liefde. Kom eens hier, Bleek. Kom eens hier. En die is verzekerd, hoor, die man dus. Ja, maar hij is gevallen met zijn fiets, dus hij heeft een zeerde knie. Oh. Wat was de vraag ook weer? De vraag is of hij met rechts heeft gescoord. Hij heeft gescoord, ja, maar dat is werkelijk uniek. Dat was een wedstrijd van een Nederlandse elftal tegen Engeland. En het was in jammer genoeg in het Olympisch Stadion. En ik geloof dat dat 1-1 werd toen. En die Engelse keeper was volgens mij Harry Gregg. De man met de magnetische handen, zoals die genoemd werd. En toen dreigde Koen op de linksbuitenplaats. En dan ging hij inderdaad helemaal naar binnen toe. En toen scoorde hij. Hij schoot met zijn rechterbeen. En dat was een doelpunt. En hij kon niks met het rechterbeen. Ja. Maar dat dus toch wel, kennelijk. Ja. Ik kan me ook nog een filmpje herinneren. Dat een man voor de tribune die dribbles van Moulijn de hele tijd nadeed ook. Hè? Vond hij dat verschrikkelijk. Koen was een hele bescheiden, fantastische, prettige man. En dat nadoen van die bewegingen van hem en zo door die man, dat vonden wij allemaal prachtig. Maar Koen had daar een verschrikkelijke hekel aan. Ja. Wat maakte hem zo, want dus heel bescheiden man ook, hè? Maar hij gaf bijvoorbeeld ook een interview aan Vrij Nederland. Dat deden toen ook nog niet heel veel voetballers. Koen was de eerste, dat was echt een fenomeen. Dat ging dus net een paar jaar voor Cruijff, zeg maar. Dat was ook zoiets. Voetballers werden vroeger nooit geïnterviewd, want tegenwoordig denk je ook wel eens, nou laat het ook maar. Maar Koen was de eerste die een groot interview kreeg met Bibeb in het toenmalige Vrij Nederland. En dat was een hele andere Vrij Nederland dan nu. En dat was, fantastisch dat hij. Hij sprak ook geen onzin. Dus het was, ik kan niet genoeg benadrukken wat een enorm fenomeen die man was. De toenmalige voorzitter van Ajax, die zei altijd: als ik op de middenstip ga zitten met Koen Moulijn op mijn knie, dan is het stadion vol. Dus dat was inderdaad geweldig. Ja. Net al even genoemd, 30.000 gulden werd hij gekocht van Xerxes. Ja. In deze tijd zou die toch in de rangen van Messi en Ronaldo zo zitten. Ja. Er is één keer sprake van geweest. Het is namelijk zo leuk, vroeger dat voetbal, dan had je een voorhoede van 5 spelers. Hè? Een linksbuiten, een linksbinnen, een middenvoor. En een rechtsbinnen en een rechtsbuiten. En zo zou het ook moeten zijn, vind ik. Maar toen wilde hij gaan spelen linksbinnen in plaats van linksbuiten. Ik weet niet wat er toen in hem gevaren was. Dat werd een hele rel. Want als hij dat niet zou mogen, terwijl wat maakt dat nou uit, links binnen of links buiten? Hij was trouwens de echte links buiten en geen binnen. Als hij dan niet zou mogen, zou hij naar een andere club gaan. Dus dat was nog even een grote paniek. Dat heeft een paar weken geduurd. Okay. Maar het is ermee geëindigd dat hij gewoon links buiten is gebleven natuurlijk. Tot hij gestopt is. U bent ook bevriend met hem geraakt, hè? Ja. Ik ging meestal naar het stadion toe met Rogier van Otterlo. God hebben ze ziel. Dat was ook een echte Feyenoorder. En toen werden wij al een beetje beroemd natuurlijk. Dus toen mochten wij ook in de koffiekamer mochten wij dan komen waar de spelers allemaal waren. Dat vonden wij natuurlijk fantastisch. En dan kon je met die jongens praten en dan... En zo heb ik Koen leren kennen. Maar Koen had dus ook een prachtige modezaak hier op Zuid, in Rotterdam-Zuid. Ja. En daar was ik ook een klant. Want hij had prachtige spullen. En als je binnen was, dan het eerste wat je in je hand kreeg was een glas whisky. Okay. Nou, ook niet onaardig. De stemming bij het huidige Feyenoord is onverbest. Herfstkampioen, ja. Komend weekend gaan we weer verder met de competitie. Hè? Uit naar Utrecht. Ja, maar we hebben veel pech met blessures. Hè? Ja, ik las het ook, ja. En maar zit het erin, meneer Cox, dit jaar? Ach. Ja, nou, het ging boven verwachting goed allemaal. Dus als het niet tegen zit, dan zou het best eens kunnen. Ja, ja. Het wordt ook weer eens tijd, hè. Ja, ik vind het ook, hoor. Hartelijk dank voor het gesprek. Gerard Cox, Feyenoord-fan. We spraken over Koen Molijn, de legendarische linksbuiten van Feyenoord, die 12 jaar geleden op deze dag is overleden. Meer geschiedenisonderwerpen vindt u op maxvandaag.nl. En dit is muziek uit dat jaar dat Koen Molijn overleed. Carol Emerald. Tegenwoordig heet ze anders. Maar dit was uit die tijd, 2011 praten we over. En het liedje heet Stuck. Dan nieuws via de NOS. Energiebedrijf Vattenfall doet onderzoek bij de windmolen bij Zeewolde, die vandaag deels is afgebroken. Verslaggever van de NOS, Bo Heimersen, is daar nu in de buurt. Bo, is er nog veel ravage? Ja, toch behoorlijk, Jurgen. Ik sta op de Eemmeerdijk. Kijk over een akker waar alle brokstukken liggen. Over honderden meters verspreid. Stukken van de motor, van de mast, van de wieken. Je ruikt de olie ook. En er staat tevens een harde wind, die mogelijk ook de oorzaak is geweest. En het is echt een geluk bij een ongeluk dat de mast de juiste kant op is gevallen. Namelijk achter de dijk en niet op de weg die hierachter ligt. Want daar rijden continu auto's. De grote vraag is natuurlijk wat er precies is gebeurd. En dat vroeg ik zojuist aan Geert-Jan Veenstra van de brandweerveiligheidsregio Flevoland. Dat weten wij niet, omdat wij even na 11 uur de melding hebben gekregen. Hulpdiensten zijn ter plaatse gekomen. Mijn collega's trof het aan zoals het hier ook nu ligt. We hebben nog wel even in de akkers gekeken van wat is er aan de hand, wat kunnen we hier betekenen? Eigenlijk vrij weinig. Heb je al enig idee hoe het kon gebeuren? Nee, dat is ook ons natuurlijk een vraag. Waarom er eentje met dit weer kan knakken. Het weer kan een mogelijke oorzaak zijn. Hij is van bovenaf afgebroken. Een stuk van de mast, althans als je dat de mast of de koker waar die op gebouwd is. Ja, en ze moeten denk ik in de koker zelf gaan kijken in het huis van hoe het heeft kunnen gebeuren. Dus dat zal technisch onderzoek moeten uitwijzen. Wat zijn dit voor windmolens? Wanneer zijn ze geplaatst? Ruim 20 jaar geleden zijn deze geplaatst. Die worden regelmatig gecontroleerd op de veiligheid. Wanneer is de laatste keer geweest? Een aantal maanden geleden. En toen was er niets te zien? Weet ik niet, want ik weet dat ze enige regelmaat worden gecontroleerd door Vattenfall. En de rest is speculatief. Het is nog maar net gebeurd. De mensen zijn ook net aanwezig, ongeveer een uurtje geleden. En ze zijn nu een beeld aan het vormen. Is bekend dat dit kan gebeuren, dat hij zo kan knakken? Nou ja, het is gebeurd, dus ja. Nee, het is al een keer eerder gebeurd, in 2006. Er is een eerdere windmolen op dit rijtje beschadigd geraakt. Die is ook niet meer teruggekomen. Wel dus, rond dezelfde tijd, 20 jaar geleden, geplaatst? Deze zijn allemaal tegelijkertijd geplaatst, ja. Wat gaat er nu gebeuren? Ja, onderzoek. Het zal worden opgeruimd. En wanneer dat gaat gebeuren is ook niet bekend. Het is eigenlijk een geluk bij een ongeluk dat er geen gewonden zijn gevallen. Ja, dat is inderdaad een geluk bij een ongeluk. Dat er inderdaad niemand op de akker aanwezig was op dit moment of op dat moment. En dat hij aan de goede kant van de dijk terecht is gekomen zonder dat de onderdelen het water in waaien. Vanuit Zeewolde een bijdrage van NOS-verslaggever Bo Heimensen. Is er een vertrutting gaande bij de beoordeling van kinderfilms en series? U weet het misschien nog wel, er was wat gedoe over het kijkwijzeradvies, moet ik zeggen, voor de kinderfilm Pietje Bel. In eerste instantie voor alle leeftijden. Toen werd er een klacht ingediend door een kijker. Toen werd het aangepast naar 12 jaar en ouder. En toen kwamen daar weer klachten over. En uiteindelijk werd die film geschikt bevonden voor kinderen van 9 jaar en ouder. En is het nou terecht dat de kijkwijze zo streng is? Ik praat erover met Maurice Trouwborst, is regisseur van de film Nova. En ook van de populaire VPRO-serie De Regels van Floor. Maurice, goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Heb jij zelf wel eens verontwaardigde reacties gehad op jouw werk? Nou, ik krijg ze eigenlijk nooit zelf. Dus de klachten komen inderdaad meestal terecht bij de omroep. Of bij inderdaad, zoals in dit geval, bij zo'n kijkcijfercommissie. Dus persoonlijk heb ik niet zo veel directe klachten in mijn e-mailbox. Nee, zeker. Het is wel zo dat wij tijdens het maakproces wel discussies hebben over wat je wel en niet kan doen. En dat soms een beetje op het randje zit bij mij. Dus het is inderdaad altijd als je dingen voor jeugd maakt, ligt het soms gevoelig met wat je wel en niet kan doen. Maar noem eens een voorbeeld van een recente discussie. Waar ging dat over bijvoorbeeld? Even nadenken hoor. Nou, ik had bijvoorbeeld in mijn film Captain Nova dat het hoofdpersonage wordt neergeschoten door een arrestatieteam. Dat is natuurlijk niet echt iets wat leuk is voor mensen om te zien en al helemaal niet voor kinderen. Dus dan moet je daar goed over in gesprek van hoe expliciet laat je zoiets in beeld zien en hoe kun je dat op zo'n manier maken dat de film wel geschikt blijft voor bijvoorbeeld 9-jarigen. Destijds hebben wij die film ook getest voor een jonger publiek en toen kwamen we wel uit dat die ook geschikt was voor zesjarigen. Dus in mijn film wordt een meisje neergeschoten met een machinegeweer. Maar de film is wel in Nederland geschikt gevonden voor 6+. Oké. Okay. Dus dat is interessant als je Pietje Bel inderdaad ziet. Ja, want vertel eens, hoe gaat dat dan in zijn werk, zo'n beoordeling? Die kijkwijze komt er dan bij en hoe gaan zij dan te werk? Nou ja, dat zou ik eigenlijk niet weten. Want ik heb nog nooit in één ruimte met de mensen van Kijkwijzer gezeten. Ik heb wel bijvoorbeeld voor de serie De Regels van Floor, die ik voor de VPRO maakte, dat je gesprekken hebt bijvoorbeeld over taalgebruik. Op het moment dat je grof taalgebruik wordt, dan kan het zijn dat je van 6+ naar 9+ gaat. En wij hebben daar destijds een discussie over gehad, omdat het personage Kees, de zoon van het gezin, zegt vaak fucking. Mm-hmm. En zij dachten dat dat fuck was, van fuck in het Engels. Maar ik had dat in het script stond overal F-O-K-K. Van fokken. Ja. En toen werd het, kwam het er wel doorheen. Dus het is soms ook een beetje een spelletje wat je speelt met wat wel en niet kan. En de suggestie werkt heel goed en bepaalde trucs werkt ook heel goed. Ja. Maar bijvoorbeeld, want ik begrijp dat de producent van Pietje Bel heeft nu een klacht ingediend bij Kijkwijzer over de procedure. Hè, en wil eigenlijk dat die film weer gewoon voor alle leeftijden wordt. Dat stond vandaag in de krant. Maar het is dus eigenlijk, is dat, vinken zij kennelijk een lijstje af of zo? Ja, kijk, ik weet niet hoe het er precies bij de Kijkwijzer aan toe gaat. En hoe, of dat echt werkt met een commissie. Of dat dat inderdaad een soort enkele ambtenaar is die met een soort checklist door die klachten heen gaat en dan die film gaat kijken. Ik weet niet hoe dat er aan toe gaat. Ik denk dat wat er fout gaat is dat er soms een gebrek aan dialoog is. Kijk, op het moment dat je als maker stop je zoveel bloed, zweet en tranen in zo'n film en heb jij een bepaalde doelgroep voor ogen voor die film. Als dat dan door een commissie ineens wordt veranderd, dan schaadt je natuurlijk zo'n product en ook het verdienmodel achter zo'n film. Op het moment dat je je film niet meer in het juiste slot kan plaatsen en je mist dan gewoon een gedeelte van je doelgroep. Plus als je in de leeftijd te veel omhoog gaat, dan krijg je het probleem. Dat had ik bijvoorbeeld bij Captain Nova, die ook op Netflix terecht kwam in het volwassen segment, dat heel veel consumenten zich dan, die vinden dan de film te kinderachtig. Ja. Dus op het moment dat je hem te veel omhoog gaat tippen, zo'n film, dan verlies je natuurlijk ook de werking van de film. En dat is gewoon schadelijk. Ook als maker doet zoiets natuurlijk pijn. Je hebt een bepaalde bedoeling met een film. En als er dan zomaar door een externe commissie de doelgroep eens wordt veranderd, ik denk dat daar gewoon meer dialoog over zou moeten zijn. Je hebt een keer in een interview in Trouw gezegd van dat het niet zozeer die kinderen zijn, maar vaak de ouders die natuurlijk moeilijk doen. Die willen hun kinderen het liefst beschermen voor de boze buitenwereld. Leg dat eens uit. Wat is dat dan? Ja, kijk, ik ben zelf geen ouder, dus het is misschien voor mij makkelijk om te praten. Maar ik ben wel benieuwd wat er bijvoorbeeld in het geval van Pietje Bel aan de hand is. Ik heb namelijk het vermoeden dat door het aanbod op de streamers dat kinderen vaak zelf aan de gang gaan en dat er soms ook te weinig begeleiding is van een ouder bij een film. Kijk, op het moment dat je als ouder meekijkt met je kind en je kan uitleggen dat in het begin 1900 kinderen er nog wel eens van langs kregen met een liniaal en dat dat nu niet meer zo is en dat je dingen kan uitleggen aan je kind qua wat kindermishandeling is en wat geweld is en waarom dat slecht is, dan kun je natuurlijk wel je kinderen leren hoe ze om moeten gaan met de antagonisten in hun eigen leven. Want het leven is niet zonder geweld. En dus ik denk dat je als ouder ook een bepaalde rol hebt. En als je te veel gaat betuttelen en je gaat de wereld veel te romantisch neerzetten, alsof er geen geweld zou zijn, dus dat alles een soort safe space is, ik denk dat dan de werking van een narratief of überhaupt de functie van verhalen vertellen verandert dan heel erg. Als wij een film maken, als wij een verhaal vertellen, zowel natuurlijk als in een boek of als een filmvorm, is het natuurlijk omdat we een pedagogische reden hebben daarvoor. We willen kinderen leren hoe ze om moeten gaan met ook de tegenslagen in het leven en dat er ook nare dingen kunnen gebeuren. Precies, ja. En ook als je aan kinderen kan leren dat het niet normaal is om je kind te mishandelen, dat als ze het dan zien bij iemand bij hun in de klas, dat ze dan een melding ervan ook kunnen maken. Dus het heeft natuurlijk ook gewoon een pedagogische functie. Ja. Dus het is ook juist de functie van zo'n film ook om, of van zo'n serie om ook het randje misschien af en toe een beetje op te zoeken. Ja, nee, ik denk dat dat wel heel goed is. Ik had bijvoorbeeld begrepen dat een bekende schrijver... zijn dochter mocht niet meer naar de regels van Floor kijken... omdat ik een aflevering had bedacht waarin Floor haar ouders uit elkaar probeert te drijven... omdat ze weet dat gescheiden ouders voor meer cadeaus zorgen in de long run. Wat natuurlijk een vrij cynische situatie is. En uiteindelijk leert zij in die aflevering natuurlijk ook zo dat de wereld niet zo werkt. Ik denk dat je dan als ouder, je moet juist dan uitleggen wat scheiden is en hoe dat werkt. En ook als je kind die aflevering duidelijk niet heeft begrepen, dan moet je in dialoog. Ja. Dus ik denk dat samen kijken met je kind, dat ook heel belangrijk is. Ja, ja, ja. En dingen helemaal afschieten of ineens zomaar veranderen op basis van klachten, is ook gewoon heel schadelijk voor ons als maker. Ik denk dat je dat ze bij de kijkwijze wel goed op moeten letten dat ze niet zomaar een product veranderen van doelgroep. Ja. Dat is gewoon gevaarlijk. Ook voor ons, dat is gewoon een ingewikkelde situatie. Ja. Goed om deze visie ook eens even te horen vanuit de makerskant. En ik denk dat advies heel goed is. Dus niet op zondagmorgen lekker zelf in bed blijven liggen en die kinderen voor de buis zetten, maar gewoon meekijken en uitleggen, zeggen we tegen de ouders. Ja. Maurice, dankjewel. Zeker. Maurice Trouwborst is dat, film- en tv-regisseur. 3:05 is het, hoog tijd voor de Dichter voor 3. Vandaag is dat Arie van der Wulp. Een vriend van mij is moddervet. Een dikzak met gebreken. Als hij ergens naar binnen wil, dan moet hij 3 keer steken. Zodra dat eindelijk is gelukt en hij zich moe laat zakken, dan hoopt hij altijd tevergeefs niet op de grond te smakken. Geen stoel, geen bank, geen kruk is er die zijn gewicht kan dragen. Zodoende belt hij elke keer maar weer een takelwagen. Maar daarin komt verandering, zo liet hij mij laatst weten. Het jaar is nieuw, een schone lei, dus hij gaat minder eten. Geen pizza's meer, geen hamburgers, geen friet en geen kroket. Hij gaat niet naar zijn koelkast meer. Hij blijft voortaan in bed. Ach, afvallen is lastig hoor. Het vergt veel discipline. En nooit meer boter op je hoofd, maar hooguit halvarine. Ik hoop het beste voor mijn vriend, want ik heb makkelijk praten. Al ben ik zelf dan superslank, we blijven dikke maten. Arie van der Wulven zat de Dichter voor 3 op deze woensdag. Ik verwijs u nog even naar de site maxvandaag.nl. Daar kunt u vinden de 4 van de villa. Dat zetten we altijd eind van de week op. Meestal zo donderdagmiddag, avond, vrijdagmorgen. Dan ongeveer staat de nieuwe reeks er wel op. Dat zijn eigenlijk 4 ontroerende, mooie, prachtige, interessante gesprekken uit de villa. En eigenlijk in een half uurtje tijd kunt u dan, terwijl u wandelingen maakt en dat ding op uw hoofd zet, kunt u die gesprekken gewoon even terugluisteren. Het is een idee voor als u een half uurtje over hebt. De 4 van de villa hebben we het genoemd. 4 gesprekken die ertoe doen, in een half uurtje tijd even terugluisteren. Kan via de site maxvandaag.nl. Radio 1 luistert naar... Ik ben Hanneke de Schipper. Wat speelt er in de samenleving dat volgens jou meer aandacht verdient op NPO Radio 1? Ik denk dat het voor jongeren wat meer aandacht aan besteed zou kunnen worden. Om ook de kwestie van hangjongeren een beetje ook tegen te gaan, denk ik dat het verstandig is dat daar binnen de politiek zeg maar ook gewoon meer aandacht aan besteed zou kunnen worden. Laat ook van je horen op nporadio1.nl. Daar vind je ook wanneer we bij jou in de buurt zijn. NPO Radio 1 luistert naar jou. Wie luistert, weet meer. Ster. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Onder wolkeloze lucht, op het mooiste witte zand. Cultuurhappen in steden, paella op het platteland. En nu even helemaal niks. Wij houden van uitbundige fiesta's, iets te lange siesta's. Van 1000 keer olé en 50 tinten oranje. Wij houden van vakantie in Spanje. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Boeken worden niet vanzelf tweedehands. Open voor 1 euro per maand jouw eigen boekwinkeltje. Boekwinkeltjes.nl. Zo zoveel redenen om te houden van Spanje. Ontdek het zelf deze zomer. En nu al op sunweb.nl. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Nederland verandert. Steeds sneller. En veel historisch erfgoed gaat daarbij verloren. Heemschut zet zich in voor behoud en bescherming al meer dan 100 jaar. Onafhankelijk en deskundig. Helpt u mee? Word dan erfgoedbeschermer. Ga naar heemschut.nl. Woonboulevard Poortvliet XXL is meer dan 50.000 vierkante meter woontrends in ruim 30 winkels. Met bekende merken zoals Bouwman en Potter. Centraal gelegen op de grens met Noord-Brabant en Zeeland. Hier slaag je altijd. Profiteer nu van onze wintersale. Het zijn Happy New Year weken bij Prominent. Kies je korting, zoals €665 inruilkorting op een stoel of een bank, tot wel 50% korting op een jubileumset of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Kom snel langs in een van de ruim 40 Prominent winkels. Bezoek Bouwman en Potter in Woonboulevard Poortvliet, Woonmal Alexandrium of Meubelplein Eckersrijd. 3 uur. NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. In Villa VDB zometeen een gesprek met taalkundig onderzoeker Leonie Cornips. En zij verdiepte zich in de taal en communicatie van koeien. Daarover direct meer. Nu het NOS Journaal. Hier is Jelle Visser. De verzekeraars schatten de schade van het afgelopen oud en nieuw bij particulieren op zo'n 10 miljoen euro. Het gaat vooral om schade aan woningen en auto's, zegt Richard Wording van het Verbond van Verzekeraars. We kijken naar alle claims die zijn binnengekomen op 31 december en op 1 januari. Mijn persoonlijke inschatting is dat we toch zeker wel 50% direct kunnen relateren aan vuurwerk. Maar er zit bijvoorbeeld ook vandalisme bij en er zijn natuurlijk ook gewone schades. Volgens het Verbond van Verzekeraars zal de totale schade nog flink oplopen vanwege medische kosten en claims op zakelijke verzekeringen. Een windmolen in Zeewolde is vanochtend deels afgebroken. De brokstukken zijn op een naastgelegen dijk en in een weiland beland. Het gaat om de wieken, de rotor en een deel van de mast van een windmolen van Vattenfjall. Volgens de veiligheidsregio Flevoland stond er een stevige wind toen de windmolen afbrak. Niemand is gewond geraakt. Uit voorzorg zijn 16 andere molens van het park langs de Eemdijk voorlopig stilgelegd. Volgens Omroep Flevoland waren er al eerder problemen met het windpark. Zo ontstond er in 2006 na een storm een knik in een van de molens. Bij 2 zelfmoordaanslagen in Somalië zijn minstens 18 mensen om het leven gekomen. De aanslagen zijn opgeëist door de islamitische terreurbeweging Al-Shabaab. In de 12 gemeenten waar afgelopen jaarwisseling een vuurwerkverbod gold, zijn amper bekeuringen uitgedeeld. De politie trad voornamelijk op bij excessen en niet bij het afsteken van vuurwerk. En de wielerploegen Israel Premier Tech en Uno X mogen dit jaar deelnemen aan de Tour de France. Ze krijgen een wildcard van de organisatie. Israel Premier is de ploeg van viervoudig toerwinnaar Froome. Voor het Noorse Uno X is het de eerste deelname aan de Tour. KLM treft extra voorzorgsmaatregelen voor personeel dat werkt op vluchten vanuit China. De crew krijgt onder meer de beschikking over speciale mondkapjes en een beschermende bril. Eerder hadden de vakbonden hun zorgen uitgesproken nadat in China de coronaregels zijn losgelaten. Het virus gaat in China inmiddels hard rond. Verschillende landen hebben al inreisbeperkingen ingesteld voor reizigers uit China, maar Nederland nog niet. Viroloog Marion Koopmans denkt dat niet zulke maatregelen op dit moment veel zin hebben, zei ze vanochtend in Sven op 1 op deze zender. Het is natuurlijk een druppel op een gloeiende plaat, want we hebben in Nederland ook nog gewoon heel veel circulatie. Dus dat kun je doen, het is een beetje symboliek, vind ik. Wat wel belangrijk is, is dat je zicht wil hebben op wat gebeurt er precies in China. En met name daar dan de vraag, gaan we varianten zien die toch wat meer aandacht vergen en wat doen we dan? Vandaag praten de lidstaten van de Europese Unie weer over een gezamenlijke aanpak voor reizigers uit China. De politie ziet steeds meer elektrische stepjes in het straatbeeld. Ook al mogen die in de meeste gevallen niet de openbare weg op en kunnen overtreders rekenen op een boete. Vooral bij jongeren zijn de e-stepjes populair. In vrijwel alle Europese landen zijn ze inmiddels gelegaliseerd. Een petitie om de stepjes ook toe te staan op de Nederlandse wegen is inmiddels al 23.000 keer ondertekend. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zegt later dit jaar een voorstel met nieuwe regels naar de Tweede Kamer te zullen sturen, maar dat wetgeving ingewikkeld is vanwege alle drukte op de Nederlandse fietspaden. En dan het weer. Vanmiddag klaart het op en breekt de zon wat vaker door. Het is zeer zacht, 11 tot 13 graden. Ook morgen is het zacht met maximaal 13 graden. De dag begint dan droog, maar in de middag kans op buien. Nou, geen stepjes op de snelwegen, mag ik hopen. Waar wel problemen? Helene de Geest. Nou, problemen is eigenlijk een groot woord. Er staat één file en dat is op de A2 van Eindhoven naar Maastricht bij knooppunt Leenderheide. Het oponthoud is daar 10 minuten door een aanrijding. De rechterrijstrook is dicht. De Rabo ZZP-rekening is er voor ZZP'ers die klein beginnen en groot dromen. Zonder vaste kosten, dus je betaalt alleen voor je transacties. En worden je dromen groter, dan breid je de Rabo ZZP-rekening makkelijk uit met extra producten. Laten we samen voor jezelf beginnen. De coöperatieve Rabobank. Open je ZZP-rekening op rabobank.nl/zzp. Of in de Rabo-app. De coöperatieve Rabobank. César en Cleopatra. Passie en strijd. Händels geliefde barokopera Giulio Cesare. Vanaf 16 januari bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Bent u benieuwd wat de 25 best verkochte managementboeken van 2022 zijn? Wij hebben ze voor u op een rijtje gezet. Kijk op managementboek.nl/top25. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Opvallend onderzoek. Koeien kunnen met elkaar praten en ze communiceren ook met mensen. Taalkundig onderzoeker Leonie Cornips van het Meertens Instituut heeft zich daarin verdiept. En zij is nu bij Sophie. Sophie, gisteren hadden we een hulphond in de studio. Toch niet een koe vandaag? Ja, dat hebben we natuurlijk wel geprobeerd, Jurgen. Maar dat vond de beveiliging helaas niet goed. Maar Leonie Cornips, ja, die koeien, ik heb gelezen, ze hebben heel veel geluidjes in hun repertoire. Hoe klinkt uw lievelingsgeluid van een koe? Kijk, ik had ook gewoon kunnen vragen, kunt u een koe nadoen? Maar dat is me gewoon gelukt, via een route. Nog eens een keer? Dat kunnen we zo overnemen, hè, Jurgen? Ja, zo, dat geluid maak jij ook wel eens morgen, Sophie. Ja. Als je nog geen koffie hebt gehad. Nou, het is wel een tevreden geluidje, hoor. Is het een tevreden geluid? Ja, het is het goed geluidje van de koe. Nou ja, dat kan ook inderdaad. Misschien interpreteer ik het dan weer verkeerd. Dat is het lastige ervan. Komen we gelijk wel op een belangrijke vraag zometeen. Leonie Cornips is hier. Al meer dan 4 jaar loopt zij rond in allerlei stallen om dit onderzoek te doen. Waar loeien die koeien dan de hele dag over met elkaar? Nou, het ligt eraan in wat voor stal je bent. In die stallen waar ze heel erg hard moeten werken om die melk te produceren, dan moeten ze heel erg veel eten. Daar zijn ze ook heel erg afhankelijk van de boer. Dus als je daar geluiden hoort, dan is het vooral geluiden als ik heb honger, ik moet gemolken worden. Dus al die afhankelijke geluiden in deze omgeving. Maar loop je buiten, waar koeien zichzelf kunnen organiseren. Dus meer bij hobbykoeien, laat ik het zo zeggen. Die maken heel veel geluiden om zich als groep te kunnen organiseren. Geluiden van, kom, we gaan nu, we gaan naar links. Kalf, kom bij me. Ja. Dat soort geluiden. Ja, maar toch even, want... Ja, dan denk ik, ja, dat zal wel, maar dat is uw interpretatie. Ik bedoel, u bent geen koeienfluisteraar, toch? Dat u ook koeientaal spreekt? Nee, absoluut niet. Nee, dat is inderdaad een interpretatie. Dus hoe ik te werk ga is hele langdurige observatie. Heel erg miniem. Ik neem het op met de camera natuurlijk. En dan kan ik alle beeldjes terugspoelen. En dan kan ik precies zien hoe het lichaam van de koe gelijk uitdrukt wat zij ook met de stem doet. En ik weet ook precies de situatie waarin dat geluid wordt afgegeven. En wanneer je dat lang genoeg of een langere tijd observeert, krijg je langzamerhand gevoel ervoor. Maar dan zie je dus ook dat verschillende koeien hetzelfde doen misschien. Ja, en ook een koe kan, één specifieke koe kan ook andere geluiden afgeven bij hetzelfde object bijvoorbeeld. Dus net als wat wij mensen doen. Ja. Dus wij zeggen bijvoorbeeld bank, maar dan weten we van tevoren niet precies waar de bank aan refereert. Dus dat de geldbank of de zitbank. Ja. En zo geldt het bij de koeien eigenlijk. Ja. Wat grappig. En wat vonden die boeren ervan dat u de hele tijd in die stal stond en dat op te nemen? En, Ja, in het begin was het heel erg lastig om boeren te vinden bij wie ik in de stal mocht zijn voor langere tijd. En ook natuurlijk voor het opnemen van beelden. Op een gegeven moment heb ik min of meer een oproep gedaan. Dat is online geplaatst en daar hebben toen een boer en een boerin op gereageerd. En daar ben ik ook ontzettend dankbaar voor dat ik bij hun... Zij wilden ook heel graag weten wat hun koeien zeggen. Want dat is grappig. U hebt ook geconstateerd dat die koeien met die boer communiceren. Ja, absoluut. Ja, eigenlijk is heel veel in de stal... is heel veel vocalisaties van de koe zijn gericht naar de boer toe. Dus je vindt koe-koe-communicatie is vooral wanneer de moederkoe haar kalf heeft, bij zich heeft. Dus bij de bevalling en daarna. En wanneer het kalf bij haar mag blijven, dan zie je heel veel koe-koe-communicatie. Dit is wel een heikel punt natuurlijk, want die kalfjes worden vaak weggehaald. Ja, de gangbare zaak is dat de kalveren meteen na de geboorte weggehaald worden. Dus die geluiden kom ik ook niet tegen in veestallen. Ik ben net begonnen met veldwerk doen bij een boer die 3 maanden lang de kalfjes, zowel de meisjeskalveren, dus de vaaskalveren als de stierkalveren, bij de moeder laat. Dus daar kan ik echt goed gaan kijken hoe die... Vergelijken, hoe die andere koeien daarop reageren. Want zou je kunnen zeggen dat zo'n koe daar dus ook op reageert door een geluid te maken? Een zielig geluid misschien, van daar gaat mijn kind? Ja, dat kunnen we heel erg goed zien bij de documentaire Luma. Daar is een trailer en daarin hoor je de koe, de hoofdpersoon Luma... hoor je 3 of 4 keer heel nadrukkelijk in de camera loeien... terwijl ze ook de cameraman aankijkt of de cameravrouw. Dus eigenlijk een soort hulproep van wat gebeurt me hier? Ja, en eigenlijk dat geluid drukt eigenlijk 2 betekenissen uit. Aan de ene kant wil ze haar kalf bereiken waar ze net van gescheiden is. En ook wil ze aan die cameraman te kennen geven dat hij wellicht wel weet waar haar kalf is. Ja, want u hebt wat geluiden meegenomen. Volgens mij is dit een van die geluiden. Laten we even horen, die eerste. Nou, dat is overduidelijk een koe, maar wat... Ja, dit is het groetgeluid. Oké. Okay. Ja, dus dit is het geluid dat de koe maakt alleen wanneer je de stal binnenkomt. Alleen op het moment waarop je over de drempel stapt. Wanneer je in de stal bent, hoor je dit geluid niet meer. Dus het is echt hallo, goedemorgen. Ja. En alleen maar in specifieke stallen. Dus alleen wanneer de stal helemaal afgesloten is met het dak en 4 muren. Dus wanneer je echt de ruimte van die koe binnenstapt. Ja. En de tweede... Ja, dit is het geluid van een moederkoe die net bevallen is en die haar kalf likt. Dus daarin is zowel het lichamelijke gedrag heel erg belangrijk met dit geluid. Dus het kalf is net geboren en ze geeft dan 3 of 4 keer, 5 keer geeft ze dan dit soort geluid af. Communicatie met mensen is natuurlijk ook non-verbaal. En dat is hier dus ook nog het geval. Ja. Behalve de geluiden ook nog de manier van bewegen. Of... Ja, dat heb je echt nodig om de betekenis te kunnen achterhalen. Dus net zo goed als we weten dat een kat bijvoorbeeld de oren naar achteren doet. Of naar onderen doet op het moment dat de kat zich niet zo prettig voelt. Nou, dat geeft natuurlijk hele belangrijke informatie af over hoe die poes zich op dat moment die kat zich voelt. En zo kijk ik ook naar de koeien. Ja. Hoe communiceert u zelf met die koeien als u dan zo'n paar uur in die stal bent? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik probeer in ieder geval me altijd even te introduceren wanneer ik de stal binnenkom bij alle koeien. Dus dat betekent dat ik ieder individu wel echt langs ga. En maakt u dan een koeiengeluid ook? Of zegt u gewoon, ik ben... Nou, ik doe het goed geluid. Oké. Okay. Dat doe ik wel. En het ligt eraan... Bijvoorbeeld bij een kudde die ik heel goed ken, waarin een kalf rondloopt dat ik zelf geadopteerd heb van een boer. En dat dus ook kan en mag blijven leven. Dus dat kalf en ik, we kennen elkaar nu 18 maanden. En dan zie je dat er contact ontstaat waarin het kalf mij op een bepaalde manier gaat likken. We hebben bijvoorbeeld mijn haren gelikken. Dus herkent u dus ook? Absoluut, ja. En geeft u zelf een kus op het voorhoofd of zo? Of gaat het niet zo ver? Ja, kijk, vroeger onderzocht ik altijd mensen. Bij mensen kan je dat niet doen. Maar bij de koeien die dat willen, moet ik wel eerlijk zeggen... dat er toch ook wel geknuffeld wordt. Dat is grappig. En er komt een vervolg op dit onderzoek, begrijp ik. Ja, we zijn binnen NL-Lab en het Meertens Instituut bezig met kat-mens-communicatieonderzoek. En ik heb nu net een beurs aangevraagd om te kijken of we jonge onderzoeken voor het koeien taalonderzoek binnen kunnen halen. Ja. Dus dat is afwachten. Maar ook kat-mens-communicatie dus. Ja. Want daar hebben mensen ook hele verhalen over, hè? Dat ze met een kat kunnen praten en dan... Ja, absoluut. Gaan we dus horen of dat ook echt zo is. Ja, okay. Ja, dat gaan we doen. Dank u wel voor de uitleg. Leonie Kornips, taalkundig onderzoeker. Done it all. Nothing left, all gone and run away. Maybe you'll tarry for a while. It's just a test, a game for us to play. Win or lose, it's hard to smile. No more, you've taken everything. My belief in Mother Earth. Can you ignore my faith in everything? 'Cause I know what faith is and what it's worth. Steve Harley en Cockney Rebel en Make Me Smile. Dan nieuws van de NOS. In de gemeenten waar de afgelopen jaarwisseling een afsteekverbod gold, zijn nauwelijks bekeuringen uitgedeeld. Blijkt uit een rondgang van de NOS. En Sophie Veenstra heeft dat allemaal in kaart gebracht. Redacteur van de NOS. Sophie, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hoeveel bekeuringen zijn er dan uitgedeeld in totaal? Ja, dat is echt maar een handjevol. We hebben gekeken naar de boetes die zijn uitgedeeld. Dus terwijl er in de rest van het land wel vuurwerk afgestoken mag worden, indien die 12 gemeenten niet. En dat zijn er eigenlijk maar 6 boetes voor die 12 gemeenten. 5 in Haarlem en 1 in Nijmegen. En eigenlijk in al die andere gemeenten, Soest, Utrechtse Heuvelrug, Heumen, daar zijn geen boetes uitgeschreven. En van Apeldoorn en Rotterdam hebben de cijfers nog niet binnen. Nee. En ik kan me zo voorstellen dat dat echt niet de enige 6 overtredingen waren, als je zo de beelden ook ziet uit ook die plaatsen. Nee, zeker niet. Burgemeester van Haarlem zei ook dat het echt maar een fractie was van de overtredingen. En ik was zelf in Rotterdam, ja, dat was 1,5 uur werk. Ja. Waarom dan toch zo weinig boetes? Nou, dat is deels ook een keuze. De BOA's moest het handhaven, want het is een regel van de gemeente en de algemene plaatselijke verordening. En die BOA's, ja, die hebben maar beperkte capaciteit. Dus de meeste gemeenten hadden gezegd, controleer op excessen. Dus als er geweld bij je is of andere situaties. En echt puur een boete uitschrijven voor het afsteken van vuurwerk is ook heel moeilijk te handhaven. Want je moet het echt een heterdaad hebben. Anders kan het niet. Dus nou, het is ook echt lastig handhaven. Ja. Gaan die gemeenten volgend jaar wel weer zo'n vuurwerkverbod instellen? Eigenlijk weet je dat? Ja, de meeste zijn toch wel van plan het weer te gaan doen. Al gaf de burgemeester van Haarlem, Jos Wiener, bijvoorbeeld wel aan dat ze wel gaan evalueren hoe dat dan moet met die handhaving. Ja, duidelijk. Dank voor uitleg, Sophie. Redacteur Sophie Veenstra was dat, van de NOS. U luistert naar Villa. Ja, mooi bericht als u een muziekinstrument bespeelt of een nieuwe taal aan het leren bent. Want volgens onderzoeker Saskia Nijmeijer kan dat zomaar eens goed zijn voor uw hersenen. Zij promoveert binnenkort op dit onderwerp aan de Rijksuniversiteit Groningen. Saskia, goedemiddag. Goedemiddag. En hoe heb je dit onderzocht? We hebben dit onderzocht door een hele grote groep mensen te vragen of zij nu of in het verleden meerdere talen hebben gesproken of een muziekinstrument hebben gespeeld. En gekeken hoe dat relateert aan hun cognitie, dus hun hersenfuncties die bijvoorbeeld nodig zijn voor waarnemen, geheugen, denken en aandacht. En als je dat dan doet, een muziekinstrument spelen of een taal leren, ben je dan slimmer? Ik kan niet zeggen of iemand slimmer is of niet. Maar goed, de taken die wij hebben gedaan, die kunnen ze dan beter doen dan mensen die ervaring niet hebben. Dus die niet meerdere talen hebben gesproken of die geen muziekinstrument hebben gespeeld. Ja, dus je bent misschien niet slimmer, maar je traint je geheugen beter misschien. Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Dus het zou kunnen dat je je hersenen op die manier wat langer gezond kan houden. Ja. En waarom specifiek het leren van een taal en een muziekinstrument? Waarom helpt dat zo goed dan? Het zijn allebei vrij complexe vaardigheden die heel veel van je hersenen vragen. En op die manier eigenlijk je hersenen heel erg stimuleren. En daarom zijn deze specifieke vaardigheden juist zo goed om je hersenen te trainen. Ja. Dus als je en een vreemde taal spreekt, of misschien wel meerdere vreemde talen, en ook nog eens een keer een paar muziekinstrumenten bespeelt, dan ben je helemaal de koning. Nou, uit ons onderzoek blijkt inderdaad dat mensen die zowel een muziekinstrument spelen en een meerdere talen spreken, dat die het nog beter doen op die taken, dus nog een betere cognitie laten zien dan mensen die maar één van die ervaringen hebben. Dus het lijkt inderdaad zo dat hoe meer je doet en hoe meer je hersenen stimuleert, hoe beter dat zou zijn. Ja. En maakt het nog uit welk instrument? Wij hebben alle talen en muziekinstrumenten meegenomen in ons onderzoek en daar verder geen onderscheid in gemaakt. Nee. Dus wat dat betreft zou ik zeggen dat het inderdaad dat het niet uitmaakt. Maar kan het niet, we hebben dat niet specifiek onderzocht. Nee, maar goed, of je nou inderdaad fluit speelt of basgitaar of Duits of Swahili, in principe maakt dat dus niet zoveel uit. En jullie zijn, begrijp ik, ook met ouderen echt aan de slag gegaan. Dus hebben die dan nu nog een taalkursus gedaan bijvoorbeeld of een muziekles genomen? Klopt, we hebben ook gekeken of inderdaad het leren op latere leeftijd nog je cognitie kan verbeteren. Dus hebben we ouderen, 65 jaar en ouder, hebben in ieder geval 3 maanden en sommigen zelfs 6 maanden, hebben een cursus Engels of gitaar gedaan, waarbij ze dus Engels leerden spreken of gitaar leerden spelen. En dat onderzoek blijkt inderdaad dat er ook indicaties zijn dat als je nog op latere leeftijd dit soort vaardigheden start met leren, dat ook de cognitie nog kan verbeteren. Wat grappig. Je hebt natuurlijk nu ook mensen die hebben dan zeg maar zo'n man op leeftijd als buurman die ineens gitaar is gaan spelen en die hebben nu last van burenoverlast. Nou, het is alleen maar leuk en leerzaam, denk ik. Ja, nee, ik vind het grappig, want dat maakt dus uit dat je op latere leeftijd, als je dus maar, nou ja, eigenlijk wisten we dat ook wel, maar actief blijft en je hersenen blijft gebruiken, dat loont dus. Ja. Ja, dat is inderdaad ook een van de dingen die ik het meest zou adviseren aan ouderen op dit moment. Van blijf vooral je hersenen stimuleren. En wat je dan precies doet, maakt misschien niet eens zo heel veel uit. Als je maar iets doet waarbij je jezelf kan uitdagen. En wat je leuk vindt om te doen, waar je plezier aan beleeft. En zijn die mensen die jullie dus hebben gevraagd om of een taal te leren of een instrument, zijn die nog steeds bezig? Die hebben het ook volgehouden? Ja, een heel aantal die zijn na de 6 maanden cursus die wij ze hebben aangeboden zelf nog verder gegaan met die cursus. Die vonden het zo leuk dat ze verder zijn gegaan met of het Engels leren of gitaar spelen. Ik weet niet of ze nog steeds bezig zijn, maar ik kan me zo voorstellen van wel. Ja, Saskia, we hebben hier een uitgebreide onderzoeksredactie. En ik ben te weten gekomen dat jij ooit deel uitmaakte van Wilhelmina in Hoogeveen. Klopt, ja. Ja. Klopt, ik weet alles hier. Speelde jij daar een instrument ook? Ik heb er zelf geen instrument gespeeld. Ik heb daar majorette gedaan, dus meer de actieve kant. Wat overigens ook goed voor je hersenen blijkt te zijn. Ja. Ik heb wel ooit viool gespeeld, maar dat was niet bij de muziekvereniging. En is dit onderzoek reden om die viool eens weer af te stoffen en ter hand te nemen? Nou, misschien is het inderdaad een goed idee om dat toch weer op te pakken, nu of in de toekomst. Ja, ja, hartstikke goed. Leuk onderzoek dit. En iedereen kan daar zijn voordeel mee doen. Dus hartelijk dank voor de uitleg. Saskia Nijmeijer was dat, onderzoeker bij de Rijksuniversiteit Groningen. I keep listening to the records and the last chord it resonates in my head. I don't know your name, but I know your tones. They make a dissonant chord. 'Cause every time I lose my focus, I drift off in lost love, lost love. Every time mooi verhaal van deze jongen, want hij was straatmuzikant in het Vondelpark, Thomas Nicholas. En toen kwam Alain Clark voorbij en die dacht, wat een goede stem. En die heeft hem een beetje op weg geholpen. En nu is hij op de Nationale Radio met Last Love. We gaan weer schakelen met Roermond. Daar zitten Roos Abelman en Hans van der Steeg in het kader van NPO Radio 1. Luistert naar jou, Roos. Derde dag. Ja, zeker, Jurgen. We zitten dus in het literatuurtje. Dat is een brasserie in de bibliotheek. En het regende gestaag vandaag. Maar gelukkig druppelden er voldoende mensen hier naar binnen om hun verhaal te vertellen. En we hebben ook nu volle bak. Laat u maar even horen. Kijk, zo zitten wij erbij, mooi. Jurgen. Hartstikke goed, man. En Hans, ik hoorde eerder de bijdrage vandaag op de zender over armoede. Groot probleem in Limburg. Waar gaat het zometeen na 3:30 over? Zometeen gaan we het onder andere hebben over een groot outletcenter dat hier zit in Roermond. Misschien ken je het wel. Duizenden mensen, ik geloof 15.000 mensen per dag komen hier op een doordeweekse dag. Miljoenen per jaar. 35.000 vierkante meter aan outletwinkels. Werken duizenden mensen. Dus enorm goed voor de economie van Roermond. En met name ook Duitsers die hier natuurlijk vlakbij wonen, houden van het concept en staan daar gerust voor in de file. En dan voel je hem al aankomen, Jurgen. Mensen die weer vlakbij dat outletcenter wonen, zijn daar dan weer niet zo blij mee. Ja, nee, allemaal begrijpelijk, ja. We gaan het zometeen horen. We zetten hem heel hard de radio. En we horen jullie vanuit Roermond met het vervolg van de NPO Radio 1. Luistert naar jouw tour, noem ik het dan maar even. Roos Abelman en Hans van der Steeg, zo direct. Wij zijn er morgen weer, na tweeën. U bent ongetwijfeld benieuwd wat wij dan allemaal gaan doen. Nou, daar hebben we Sophie voor, want die heeft een lijstje daar hangen in de receptie met de onderwerpen voor de donderdagse aflevering van de Villa. Dan hebben we natuurlijk de consumentenrubriek. En ja, het prijsplafond voor energie is nu 4 dagen op weg. Hoe loopt het daar eigenlijk mee? mee. Heeft u daar nou vragen over? Over dat plafond, over uw eigen energierekening? Stel die dan in onze story op Instagram. @villavdb_omroepmax. Als u nu denkt, zuchtsteun, dat kan ik niet. Dan mag het ook via de Radio 1-app. Die zal ik persoonlijk in de gaten houden. Dus dat doen we morgen. En ik zie op het bord staan Frits Barend. Oh. Omdat het kan. Frits Barend, toch? Ja. Oh. Of niet? Ja, ik dacht het niet, maar ik weet het niet. Ik heb gehoord in de wandelgangen dat het niet lukt omdat Frits in het vliegtuig zit. Oh, nee. Ja, maar goed, dat heb jij dan weer niet meegekregen. Misschien. Het lukt hem toch wel? Om in het vliegtuig te gaan zitten, ja, op het feit. Nou ja, vanuit het vliegtuig met ons praten. Het blijft een grote verrassing, ja. Wat er morgen dan is aan mensen. In ieder geval, dat onderwerp voor de consument is duidelijk en mensen kunnen reageren. Dus ik had net even via de mail mijn eigen energierekening. Ik krijg €2,69 terug. Ja, ik heb het keurig gedaan dus eigenlijk. Binnen de lijntjes gekleurd. Goed, morgen dus even naar tweeën. Zometeen NPO Radio 1 luistert naar jou. Ik wens u een prettige woensdag. Goedemiddag. Een programma van Max. Ster. In VPRO Wintergasten inspirerende internationale gasten met hun favoriete televisiefragmenten. Vanavond spreekt Femke van der Laan hersenschirurg Henry Marsh. Welcome, Mr. Marsh. Over zijn werk in Oekraïne en hoe het is om nu ook zelf patiënt te zijn. 10:10, NPO 2, VPRO Wintergasten. Eyecatchers bij iWish. Tot 90% korting op de mooiste merkmonturen. Catch them voor iemand anders het doet. Ga naar iWish.nl of kom leuk langs. See you. NPO.